כי עכשיו הכל שלנו על ידי התשובה, שעל ידי זה נתהפכו כל מקומות החיצוניים אל הקדושה. ועל כן סוכות הוא בחינת יעקב, בחינת ויעקב נשא סוכותה כמובן. כי ביעקב נאמר ופרצת ים וקדמה צפונה ונגבה, בחינת נחלה בלי מצרים, שזה בחינת סוכה, שהקדושה מתפשטת גם בחוץ. כי הכל נכנס אל הקדושה עכשיו על ידי התשובה של יום הכיפורים, שאז זוכין לעלות לבחינת איה וכולי כנל. דלת. גם זה מרומז בדברי רבנו זל במקום אחר, על עניין ישיבתו באומן, שזה בחינת ובל יומר שכן חליתי וכולי. דהיינו כשנתווסף אבן אחת, דהיינו נפש אחד, שחוזר בתשובה ונתקרב להשם מתברך, אזי נתרבין הבתים עד אין קץ. ואמר אז רבנו זל שעל ידי זה מכניסין לפנים גם הנפשות שהיו מושלכים בחוץ, בבחינת השתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. כי עכשיו כשנתרבין מאוד הבתים, אזי ממילא הנכנסים גם הם לפנים וכו'. וזהו בחינת סוכה שעכשיו נתרחב גבול הקדושה גם בחוץ כנל. וכל זה על ידי האבנים שהם הנפשות שנתווספו בעשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. כי על ידי התשובה נתווספו כמה נפשות שהם אבנים, ואז נתרבין הבתים מאוד גם בחוץ, עד שממילא נכנסים הכל אל הקדושה וכו' כנל. ועל כן בסוכות מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות. כי עכשיו אנו יכולים להכניסם הכל לפנים אל הקדושה על ידי ריבוי הבתים שנתווספו על ידי האבנים כנל. שעל זה רמז מצוות סוכה שנתרבים מחיצות הרבה גם בחוץ כנל. ועל כן לעתיד התנסו העקום במצוות סוכת דייקה, כמו שאמרו אבותינו זל. כי על ידי סוכה יכולים להכניסם כולם אל הקדושה, בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו וכו' כנל.